که یه روزی میای به خونه من، خبر میاد دوباره میاد بهار به گلشن. میدونم برمیگردی امید هستی من، دوباره آغاز میشه بهار و مستی من. میرسه مشت به من باز اومد امید من، بعد روزای خزان دوباره اومد عید من. میرسه مشت به من باز اومد امید من، بعد روزای خزان دوباره اومد عید من. برف و پارو میکنم، راه و جارو میکنم، خونه رو با این خبر دوباره این رو اونو میکنم. خبر میاد میاد یارم، میاد امید دل دارم، زمستونم بهار میشه، میاد بهار گل بارم. Karotice Galicielkes